Wygrania, wakacje marzeń, wyjazdy do sanatorium i elektroniczne ciśnieniomierze. Zdrowital. Zapytaj w aptece. Do kanapek, do sałatek, do pizzy. Serwujemy ser Soku aż 32% taniej. W cenie złoty 69 za 100 gramów. Ser Soku 100 gramów za złoty 69. Polo Market. Mój ulubiony. Hasło. Pożyczamy. Odzew. Pożyczamy dużo, oddajemy mało. Zdążyłam? Zdążyłaś. Misja tania pożyczka wypełniona. Misja tania pożyczka w banku BGŻ trwa tylko do końca maja. Pośpiesz się, taka okazja już się nie powtórzy. Wypełnij misję tania pożyczka w jednym z oddziałów banku BGŻ. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieś ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 22 maja. Minęła 14. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Walki na wschodzie Ukrainy. Separatyści z Ługańska proszą Kreml o przysłanie wojsk. Wyroki w zawieszeniu wobec więziennych lekarzy. Sądowi finał śmierci Klaudiu Królika w areszcie w Krakowie. Zespół Behemoth chce jak najszybciej wrócić do Polski po wyroku o deportacji. Muzycy mają 15 dni na opuszczenie Rosji. Separatyści z Ługańska ogłosili stan wyjątkowy i wzywają rosyjskie wojsko na pomoc. Na wschodzie Ukrainy prorosyjskie bojówki separatystów atakują wojsko i służby graniczne. Przywódca ługańskich bojówkarzy w liście do prezydenta Rosji prosi o wsparcie. W specjalnym liście szef samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej prosi Władimira Putina o wprowadzenie wojsk pokojowych na teren obwodu ługańskiego. Uważany przez władze w Kijowie za terrorystę Walerii Bołotow mówi o tym, że ukraińskie wojsko dokonało dziś nad ranem ataku na pokojowych mieszkańców i prowadzi akcję karną. W związku z tym szef ługańskich separatystów ogłosił mobilizację i stan wyjątkowy. Dziś nad ranem w Lisiczańsku w obwodzie ługańskim doszło do walk między Ukraińską Gwardią Narodową a separatystami z tzw. Armii Południowego Wschodu. Wcześniej separatyści wysadzili most na rzece Północny Doniec. Kijów oskarża separatystów, że to oni skrywają się za plecami zwyczajnych mieszkańców i dokonują akcji dywersyjnych. W sąsiadującym z Ługańskiem obwodzie donieckim, w mieście Wołnowacha, bojówki separatystów zaatakowały ukraińskie wojsko, w wyniku czego zginęło co najmniej 9 żołnierzy, a ponad 20 zostało rannych. Z Doniecka Paweł Buszko, Polskie Radio. A Moskwa tymczasem zapewnia, rosyjskie oddziały wycofały się już znad ukraińskiej granicy. Według agencji ITAR-TAS ewakuacja żołnierzy i sprzętu rozpoczęła się wczoraj. Do tej pory znad ukraińskiej granicy odleciało 15 samolotów transportowych IU-76. Przewożeni nimi żołnierze zostaną przerzuceni do miejsc stałej dyslokacji. Z poligonów zlokalizowanych w pobliżu ukraińskiej granicy odjechały też 4 składy pociągów, którymi transportowane są czołgi, wozy opancerzone i ciężki sprzęt bojowy. Rosjanie mieszkający w pobliżu pasa granicznego twierdzą, że wycofanie wojsk zmniejszy napięcie utrzymujące się w tych rejonach od wielu tygodni. Ta obstanówka już w takiej stopniu wszystkim nadajęła. Mamy już dość niepewności i życia w napięciu. Strach nas nie opuszcza. No strach nie pokiedaje. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 2 wyroki skazujące, 1 uniewinniający. 6 lat od śmierci obywatela Rumunii w areszcie w Krakowie jest decyzja sądu. Klaudiu Królik został zatrzymany pod zarzutem kradzieży portfela znanemu sędziemu. Zapewniał, że jest niewinny. Dowodził, że w dniu przestępstwa nie było go w Polsce. W proteście przeciwko aresztowaniu ogłosił strajk głodowy. Po 4 miesiącach zmarł z wycieńczenia. Dziś sąd w Krakowie uznał, że więzienni lekarze za późno zdecydowali o przymusowym żywieniu zatrzymanego. W dniu 18 grudnia 2007 stan zdrowia Klaudiu Królika był wskazaniem do wystąpienia w trybie pilnym do sądu o zgodę na diagnostykę, leczenie i żywienie pomimo sprzeciwu Klaudiu Królika. Zaś stan zdrowia Klaudiu Królika w dniu 20 grudnia 2007 był już wskazaniem do podjęcia pilnej diagnostyki, leczenia i żywienia. Pacjentowi w każdej chwili groziło bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Tymczasem obywatel Rumunii do szpitala trafił aż 3 tygodnie później i po jednym dniu w szpitalu. MSWiA zmarł, uzasadniała sędzia Barbara Majchrzak. Dziś skazani zostali dyrektorka więziennego szpitala oraz ordynator oddziału wewnętrznego. Oboje usłyszeli wyrok 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Otrzymali też roczny zakaz wykonywania zawodu oraz grzywny po 3000 zł. Uniewinniona została natomiast kierowniczka więziennego ambulatorium. Zespół Behemoth ma 15 dni na opuszczenie Rosji, a potem przez 5 lat muzycy nie będą mogli do niej wrócić. Adam Nergaldarski informuje, że wraz z kolegami z zespołu szuka już biletów lotniczych, by jak najszybciej wrócić do Polski. Sąd w Jekaterynburgu ukarał dziś muzyków grzywnami po 2000 rubli i nakazał im opuszczenie terytorium Federacji Rosyjskiej. Według sądu nie mieli oni odpowiednich wiz zezwalających na wykonywanie pracy w Rosji. Adam Darski wyjaśniał, że cały zespół miał wizy biznesowe, bo takie zalecono im w konsulacie rosyjskim w Warszawie. Płock szykuje się na przejście fali kulminacyjnej na Wiśle. Poziom wody w rzece rośnie z godziny na godzinę. Stabilizuje się natomiast sytuacja na granicach płockiego powiatu. Relacjonuje nasza reporterka Agnieszka Maruszak. Stan alarmowy na Grabówce w Płocku jest przekroczony o prawie metr i wody ciągle przybywa. Fala kulminacyjna jest spodziewana w mieście wieczorem. Natomiast sytuacja w powiecie zaczęła się stabilizować. Fala wezbraniowa osiągnęła maksimum i przez kilka godzin będzie na podobnym poziomie. Prawdopodobnie jutro zacznie opadać. Od rana w Wyszogrodzie poziom Wisły spadł o 5 cm. W Kępie Polskiej wciąż wody przybywa, ale jest to bardzo wolny wzrost. W obu miejscach stan alarmowy jest wciąż przekroczony o prawie 1,5 metra. Bezpieczeństwa na wałach strzeże 200 strażaków ze specjalnych kompanii do walki z powodzią. W związku z alarmem powodziowym odwołane zostały sobotnie imprezy, które miały się odbyć na Wiślanym Nabrzeżu w Płocku w ramach Jarmarku Tumskiego. Całe szczęście, w najbliższym czasie opadów już niewiele. Dziś do końca dnia słonecznie, tylko na południowym wschodzie możliwy przelotny deszcz od 26 do 29 stopni. W nocy też bez opadów i od 13 do 16, a jutro gorąco w Augustowie 27 stopni, w Warszawie 29, we Wrocławiu 30. Przelotne opady deszczu, tym razem możliwe na zachodzie, a lokalnie także burze z gradem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Maja Pedal nace en el año 1997 con la ayuda de un grupo canadiense que llega a Guatemala. Z trójką przez trzy Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam Państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Możemy utknąć w korku, spędzić w nim w zasadzie pół dnia, ponieważ jest tu po prostu ciężko czasami trafić, szczególnie jak się tego miasta nie zna. Dziś po 17 w audycji zapraszamy do trójki. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. A więcej na stronie 3ameryki.polskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 30 rat 0%. Na przykład notebook Toshiba z dwurdzeniowym procesorem Intel, pamięcią RAM 4 giga i systemem Windows 8 za jedyne 1399 zł. MediaMarkt.pl. Uwijałyśmy się na działce, byłyśmy na zakupach, posprzątałyśmy mieszkanie, a ty chcesz jeszcze iść na długi spacer, mamo? Ja już padam z nóg. Skąd ty masz na to wszystko energię? Zdrowital to sekret mojej witalności i kondycji fizycznej. Suplement diety Zdrowital to tonik witaminowy z żeńszeniem dla osób po 40 roku życia. Ostatnie dni promocji. Do wygrania wakacje marzeń, wyjazdy do sanatorium i elektroniczne ciśnieniomierze. Zdrowital. Zapytaj w aptece. Czy wiesz, że pomidory mają wysoką wartość odżywczą i dużo potasu? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Zawierają również witaminy C i K, witaminy z grupy B, a także kwas foliowy. No proszę, a do tego są pyszne i idealne do sałatek i do kanapek. Aż trudno uwierzyć, że są teraz takie tanie. A jednak to prawda. Teraz pomidory kiściowe kosztują tylko 2,88 za kilogram. Pomidory 2,88. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieści? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po godzinie 14, trzeciego programu Polskiego Radia. Państwo słuchają, przed mikrofonem Teresa Drozda. Dzień dobry, witam pięknie. Wystarczyło parę dni słońca oraz parę dni oczywiście przebywania w różnych klimatyzowanych pomieszczeniach i człowiek natychmiast staje się pociągający. To mnie właśnie dopadło, ale będę dzielna i mam nadzieję spędzić z Państwem kilkadziesiąt najbliższych minut. Adres do korespondencji akademia.rozrywki@polskieradio.pl jest już czynny, uruchomiony. Proszę pisać. A dzisiaj, szanowni państwo, między powtórką z rozrywki, a tym, co przygotowałam dla państwa w Akademii Rozrywki, będziemy sobie przerzucać czasowe mosty. Akademia Rozrywki. Zabawny dosyć fakt, za chwilę wam powierzę, co wiele temu lat wydarzył się w operze. Raz bowiem z kilku dam asystą znakomitą zawitał kiedyś pan Puccini, kompozytor. W tym czasie zaś nad Butterfly Madame pracował pan Puccini, już rok przeszło, lecz tego dnia od rana czuł to sam. Wyraźnie coś mu nie szło. W antrakcie wziął cygaro drżącą dłoń, nerwowo ją dym wciągać raz przy razie, gdy strażak się dyskretnie zbliżył doń, by przestrzec go perlistej dźwięcznej frazie. Proszę zaraz zgasić ten tytoniowy wyrób, drogi panie. Tu nie wolno palić, grozi za to mandat 500 lirów. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. I słuchał tego pan Puccini, kompozytor, i czuł, ach, czuł, przysięgam wam, że coś mu świta. I następnego dnia w operze dał swe dzieło, zwyczajne pa, pa, pa, tak to się zaczęło. I grano tam tę Butterfly Madame, niejedną damską pierś wstrząsnęło łkanie, i strażak łkał jak bubr, przysięgam wam. A jedną arię z góry znał na pamięć, a kiedy ktoś w antrakcie na fuaje zapalić w miejscu chciał niedozwolonym, pan strażak doń dyskretnie zbliżał się, by przestrzec go tenorem przyciszonym. Nie wolno tutaj palić, daruje pan, ale nie tutaj palić, kochany. A Puccini wsłuchany uśmiechał się bosko, bo w tym czasie akurat pracował nad Toską. Panowie, przynieśmy czasem z serca toast szczery za wkład Straży Pożarnej w historię. Wiktor Zborowski zaśpiewał balladę o strażaku z opery. No to już wiedzą państwo, jakiej piosenki wysłuchaliśmy na początek dzisiejszego wydania Akademii Rozrywki. Natomiast z jakiej okazji posłuchaliśmy tej piosenki, to pewnie niektórzy też się już domyślają. Z okazji śpiewania młynarskiego na Dzień Matki w najbliższą sobotę, 24 maja o godzinie 18 w sali koncertowej na Ołowiance w Gdyni odbędzie się taki właśnie koncert. Koncert pod takim hasłem: śpiewamy młynarskiego na Dzień Matki. Co ja na Ołowiance w Gdyni, w Gdańsku. Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, sala koncertowa na Ołowiance. O, to są te konkretne informacje. A piosenki Wojciecha Młynarskiego zaśpiewają Wiktor Zborowski, którego wysłuchaliśmy, a także Kuba Badach, Jacek Bończyk, Klementyna Umer, Anna Sroka-Chryń i Arkadiusz Brykalski, a także laureaci pierwszej edycji konkursu interpretacji piosenek Wojciecha Młynarskiego, czyli Dominika Barabas, Małgorzata Nakonieczna, Julianna Dorosz, Agata Zakrzewska i Piotr Kosewski. Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa ze szczególnym uwzględnieniem MAM. Koncert będzie utrzymany, jak napisał jego scenarzysta i reżyser Jacek Bończyk, w niebanalnej, rozrywkowej, a jednocześnie inteligentnej atmosferze znanej polskiej piosenki. Polecamy Państwu ten koncert, a dla tych, którzy będą mieli odrobinę szczęścia, mamy też zaproszenia od Akademii Rozrywki. 22 i 7 trójek, proszę dzwonić. Dariusz Pieruk już przy naszych telefonach dyżuruje. A teraz, szanowni Państwo, zaglądamy do encyklopedii. W encyklopedii jest takie hasło jak ODMA. To hasło znaleźć można nie tylko w encyklopedii, ale przede wszystkim w wielkim słowniku medycznym. To jest przedostanie się powietrza atmosferycznego lub innych gazów w obręb tkanek lub jam ciała, gdzie prawidłowo gazy te nie występują. I tu może zakończmy tę bardzo medyczną informację na temat ODMY, ale ciekawa jestem, czy autorzy Wielkiego Słownika Medycznego wydanego w Warszawie w roku 1996 znali inne znaczenie ODMY. Ciekawe też, czy to inne znaczenie ODMY znali artyści, których za chwilę Państwo usłyszą. ODMA. ODMA. Ogólnopolski dezinformacyjny magazyn apolityczny. Na wszystkich dworcach świata, w poczekalniach, na peronach, każda rozmowa o życiu zostaje niedokończona. Suma powrotów i pożegnań daje w efekcie zero. Niektórym życie jak pociąg, niektórym życie jak peron. Wsiadają, wysiadają, w bufetach piwem się raczą, przyjeżdżają, odjeżdżają, płaczą, gubią się, odnajdują, walizy taszczą, zjadani, wypluwani, dworców studrzwiową paszczą. Jest tak jak wszędzie. Szczęście, nieszczęście, tylko że w pędzie, tylko że częściej. Dworzec to dworzec, kolej to kolej. Pomóż mi, Boże, wlej do łba olej. Melancholia nachalna zdzira, nijak nie mija. Co myślę? Szmira. Podróżni różni nic się nie różnią. Na dworcach każdy staje się próżnią lub metaforą. Poezji Haust? Gdyby nie bilet, byłbym jak Faust. Stań chwilo! Teraz? Niech będzie. Teraz. Powodów nie ma. Dlatego są. Cytat z Guillauma Apollinara. Wersja dworcowa. Most Mirabeau. Niech wszystko działa zgodnie z rozkładem. Pociąg odchodzi. Ja nie pojadę. Kiedy odszedł satyryk z przyczyn obiektywnych, ukochana widownia, śmiej się, śmiej. To zostawił testament z jednym tylko zdaniem, które brzmiało: mniej więcej będzie lżej. Odszedł satyryk, odszedł poeta, cześć mu i chwała. będzie lżej. Parabde, parabde, beraba. Tak artyści idą do nieba. Parabde, parabde, da. Pan minister, któremu nie chciał być życzliwy, mu kochana widownio, śmiej się, śmiej. Gdy przeczytał w gazecie, rzekł do siebie, przecież obiektywnie rzecz biorąc, będzie lżej. Odszedł satyryk, odszedł poeta, cześć mu i chwała, będzie lżej. Pan z urzędu, co czuwał nad talentem jego, ukochana widownio, śmiej się, śmiej. To napisał podanie z umotywowaniem, wszak o urlop od dzisiaj będzie lżej. Odszedł satyryk, odszedł poeta, cześć mu i chwała, będzie lżej. Barman, który go lubił z przyczyn obiektywnych, ukochana widownia, śmiej się, śmiej. Wsadził grosz do portfela i powiedział, cholera nosić portfel od dzisiaj, będzie lżej. Potem łyknął z piersiówki, tuczył grzytniówki i powiedział do siebie, teraz lżej. Parabde, parabde, parabde, parabde, parabde, parabde, parabde. Śpiewał Krzysztof Dałkrzewicz. To była piosenka Śmierć satyryka. Natomiast na Odmę, której sygnał już Państwo usłyszeli, czyli na ten ogólnopolski dezinformacyjny magazyn apolityczny, naprowadzili mnie oczywiście nasi słuchacze. Słuchacze, którzy dość dobrze pamiętają tę radiową rozrywkę i lat 70., ale i również tę rozrywkę lat 80. Ten magazyn Odma tworzony był przez artystów związanych wcześniej z IMO i z ITR-em, czyli między innymi oczywiście ze Stefanem Friedmanem, z Jackiem Janczarskim, z Adamem Kreczmarem, z Jonaszem Koftą, którego już Państwo usłyszeli, z Janem Tadeuszem Stanisławskim, z Marią Czubaszek. Reżyserował tę Odmę Jerzy Markuszewski. Pojawiały się w niej piosenki Krzysztofa Dałkrzewicza, owszem, Jonasza Kofty także, ale przede wszystkim Jana Krzysztofa Kelusa, Jacka Kaczmarskiego, Jacka Klejfa, no bo to była audycja, która powstała i pierwszy raz została wyemitowana w styczniu 1980 roku. I tutaj też liczę bardzo na Państwa pamięć. W archiwum Polskiego Radia zachowało się 15 odcinków, 15, 55 mniej więcej minutowych odcinków tego magazynu, magazynu Odma. I one obejmują czas od stycznia do czerwca roku 1980. Czy potem Odma przestała istnieć? Czy zostały te kolejne odcinki gdzieś zagubione w archiwum? Tego nie wiem. Liczę, że Państwo nam tutaj pomogą. Myślę też, że będę przy okazji pytała o to Stefana Friedmana. On być może będzie pamiętał, jak to było, ile odcinków ta Odma miała. To, czego wysłuchaliśmy, to był fragment, czy też początek drugiej Odmy, drugiego odcinka, która miała pod tytuł Dworzec. No a za chwilę słuchać będziemy fragmentu odcinka czwartego, ponieważ podobnie jak w IMIE i w ITR-ze, w Odmie także pojawiały się cykle. Myślę, że takim dość interesującym, a może nawet mającym szansę stać się kultowym cyklem, były takie mini słuchowiska z pszczółką Mają w roli głównej. I oczywiście wszyscy ci, którzy pszczółce Mai w kreskówce towarzyszyli, pojawiają się także w tych mini słuchowiskach. Jednak to jest no, zbyt długa forma, żebym ją mogła Państwu w całości zaprezentować w Akademii Rozrywki. To musimy sobie albo zostawić na jakąś inną okazję, albo zostawić do Państwa pamięci. Natomiast były też cykle trochę krótsze i między innymi w jednym z takich cykli jako postać wiodąca występowała Barbara Wrzesińska. Tu wasza docent. Kochane moje, tyle spraw dzieje się wokół nas. Wszędzie tyle zmian. Tyle tego, nazwijmy to, nowego. I wiem o tym wszystkim z prasy i z waszych listów, których nieprzerwana, przepraszam za metaforę, rzeka wpada do mojego morza. Nie macie nawet pojęcia, jak cieszą mnie te wasze troski, wasze problemy oraz niekiedy niezwykle skomplikowane, pokrętne, koszmarne kłopoty, z jakimi zwracacie się do mnie, pełne wiary, zaufania i nadziei. Dziś zajmę się listem nietypowym. Nadesłano go aż z Rzeszowa. Szanowna pani, jestem świeżo upieczoną doktorantką i pracuję w ośrodku obliczeniowym przy maszynach matematycznych, jak to się mówi po laicku, przy komputerach. Jestem zamężna. Mąż wybitny naukowiec. Mamy dwoje dzieci. Duże mieszkanie i samochód. I pożycie nasze układa się jak najlepiej. W domu panują ład i harmonia. Z moim małżonkiem wiążą mnie wspólne zainteresowania zawodowe. Oboje odczuwamy do siebie tak zwany pociąg erotyczny, którego spełnienie sprawia nam satysfakcję i obopólną radość. Ja do tej pory myślałam, że jestem szczęśliwa. Niestety, po wysłuchaniu dwóch audycji z pani poradami, poczułam, że nie wszystko jest tak, jak być powinno. Zwłaszcza zastanowiło mnie pani stwierdzenie o tym, że nie ma człowieka bez kompleksów, kłopotów i rozmaitych dewiacji. A więc ja jestem zboczona i nic o tym nie wiem, Boże. Pomyślałam sobie, to okropne. Przestudiowałam kilka odpowiednich broszurek i nic. Postępuję i zawsze postępowałam tak, jak się w nich zaleca. Podobnie mój mąż, człowiek najzupełniej normalny, a w dodatku bardzo wysportowany i przystojny. A jednak od czasu, kiedy usłyszałam pani porady, zaczęłam mu się dyskretnie przyglądać. Bez rezultatu. Porozmawiałam z nim szczerze i chciałam z niego coś wydusić. Ach, pogłaskał mnie tylko po głowie, przytulił do siebie, pocałował i było nam, proszę pani, niestety bardzo dobrze. Jak zwykle zresztą. Ja wiem, że znalazłam się na zakręcie. Ja wiem, że naszemu szczęściu zagraża rychła ruina. Ja wiem, że ja nie jestem normalna. Ja nie... I mój mąż nie jest normalny, bo my nie możemy być przecież wyjątkiem, gdy wokół nas, jak słyszę, z pozoru zwykli ludzie dręczeni są kompleksami, popadają w nałogi, mają okropne zboczenia i no i tak dalej. Ja jestem bardzo niespokojna i bardzo panią przepraszam, ale muszę prosić panią o pomoc. Proszę powiedzieć, co mi jest, dlaczego tak mi jest i jak długo to potrwa. Czy można jakoś temu zaradzić? Ja błagam o szybką odpowiedź. Marta W., doktor nauk matematycznych z Rzeszowa. Marto, między nami intelektualistkami mówiąc, sytuacja twoja jest rzeczywiście poważna. Jesteś rzeczywiście, jak to sama określiłaś, na zakręcie. Ty i twój wysportowany małżonek. Harmonijne współżycie seksualne, zgodność charakterów, wspólne zainteresowania i tak dalej, to jest stan głęboko nienormalny, choć rzadki. I właśnie przez to, że tak rzadki, jest nienormalny. Jak długo to potrwa? No cóż, czasokres trwania tego stanu rzeczy w dużej mierze zależy od ciebie samej, Marto. Musisz, kochana, uświadomić sobie, że nie można przeżyć życia bez konfliktów. Spróbuj zatem w nie popaść. Zacznij od drobnych kłamstw. Mów czasem co innego niż myślisz. mniej trochę zacznij dbać o dom i dzieci, zrób sobie ordynarny makijaż, wyjdź na ulicę i powiedz pierwszemu lepszemu włóczędze: kurczę, chodź ze mną, a następnie postój sobie długo w kolejce po cokolwiek. Strzel potem w bramie 3 piwka. No, jeżeli kilkakrotnie powtórzysz ten prosty zabieg, nawet twój wyrozumiały małżonek, kochana, straci cierpliwość i być może zechce ci się odwdzięczyć, być może czymś podobnym. A jeżeli tak się stanie, jesteśmy w domu. I o to właśnie chodzi. Życie wasze stanie się koszmarem, Marto, a pożycie erotyczne wezmą diabli. Znajdziesz się w gronie setek nieszczęśliwych polskich kobiet. I wtedy, Marto, wtedy napisz do mnie ponownie. Uszy do góry, kochana. Całuję cię w szyję. Twoja docent. Na smyczy trzymam filozofów Europy. Podparłam armią marmurowe Piotra Stropy. Mam psy, sokoły, konie, kocham łów szalenie. A wokół same zające i jelenie. Pałace stawiam, głowy ścinam, kiedy mi przyjdzie na to chęć. Mam biografów, portrecistów i jeszcze jedno pragnę mieć. Stój, Katarzyno, koronę carów. Sen taki jak ten może ci z głowy zdjąć. Kobietą jestem ponad miarę swoich czasów. Nie bawią mnie umizgi bladych lowelasów. Ich miękkich palców dotyk budzi obrzydzenie. Już wolę łowić zające i jelenie. Ze wstydu potem ten i ów rzekł o mnie niewyżyta niemra. I pod batogiem na go biegu, po śniegu dookoła Kremla. Stój, Katarzyno, koronę carów. Sen taki jak ten może ci z głowy zdjąć. Kochanka, trzeba mi takiego jak imperium, co by mnie brał tak jak ja daję całą pełnią. Co by i władcy i poddańca był wcieleniem i mi zastąpił zające i jelenie. Co by rozumiał tak jak ja ten głupi dwór rozdanych ról i pośród pochylonych głów dawał mi rozkosz albo ból. Stój, Katarzyno, koronę carów. Sen taki jak ten może ci z głowy zdjąć. Gdyby się taki bohater kiedyś znalazł. Wiem, sama wiem, kazałabym go ściąć. Jacek Kaczmarski zaśpiewał. Jacka Kaczmarskiego piosenki bardzo często pojawiały się w tych ogólnopolskich, dezinformacyjnych magazynach apolitycznych, które w 1980 roku przygotowywali i podawali państwu na antenę Adam Kreczmar, Jacek Janczarski, Jonasz Kofta, Stefan Friedman, Jan Tadeusz Stanisławski, Maria Czubaszek i inni zaprzyjaźnieni z nimi autorzy, także autorzy piosenek. Barbarze Wrzesińskiej w tym skeczu z cyklu Wasza docent towarzyszyła także Joanna Jędryka jako ta szczęśliwa, ale jednocześnie wątpiąca Polka, która chce dołączyć do innych wątpiących i nieszczęśliwych Polek, ale myślę, że jakoś specjalnie do serca proszę sobie tych wszystkich porad nie dać. Tak, myślę, że na odmie ciążył czas, w jakim powstawała, czyli ten gorący czas roku 1980. Potem był rok 89. Teraz mamy rok 2014. Wszystko to się jakoś tak zaplata w pewną całość, tym bardziej, że za chwilę, szanowni państwo, w powtórce z rozrywki Jan Tadeusz Stanisławski, a teraz przypominam sobie jeszcze, że Jaromir Nochawica, który teraz właśnie w tych dniach przybywa w Polsce i gra kilka koncertów, wczoraj w Krakowie i przedwczoraj w Warszawie śpiewał jedną z piosenek Jacka Kaczmarskiego, przetłumaczonych przez siebie właśnie 20 kilka lat temu, w okolicach roku 1990. To jest piosenka, ta, którą śpiewał Jaromir Nochawica, piosenka pod tytułem Zwątpienie, i co ciekawsze, śpiewał ją w dwóch językach, to znaczy i po polsku, ten jackowy oryginał, a także po czesku w swoim tłumaczeniu. No, Tym, którzy to słyszeli, myślę, ci, którzy to słyszeli, myślę, zapamiętają na długo, bo to taki właśnie wyjątkowy akcent podczas tej tegorocznej trasy Jaromira Nohawicy. Zresztą jeszcze dzisiaj wieczorem Jaromir Nohawica gra w krakowskiej Rotundzie, a nam pewnie w Akademii Rozrywki uda się go jeszcze posłuchać. No dobrze, to za chwilę powtórka. Autopromocja. Biegam, bo lubię. Tak mówi o sobie coraz więcej osób. My też biegamy, bo lubimy. I mówimy o tym w Trójce w każdy czwartek o 17:20. Zapraszamy też wszystkich niezdecydowanych i tych, którzy już bieganie polubili, na zajęcia pod okiem profesjonalnych trenerów w całej Polsce co sobotę o 9:30. Do usłyszenia i do zobaczenia. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. Powtórkę z rozrywki przygotował dla Państwa jak co dzień Andrzej Zakrzewski, a w niej wspominany już przeze mnie Jan Tadeusz Stanisławski, ale z tego wcześniejszego okresu swojej działalności, czyli tutaj mamy te mosty czasowe, bo to będzie taki sketch z cyklu oczywiście wykłady mniemanologii stosowanej, sketch zatytułowany Tata z mamą, pochodzący z któregoś z numerów ilustrowanego magazynu autorów. Potem Jan Tadeusz Stanisławski jeszcze nam zaśpiewa, a potem usłyszą Państwo Ewę Szumańską i Jana Kaczmarka w cyklu z pamiętnika młodej lekarki i śpiewającego Tadeusza Chyłę. Tu samodzielna katedra mnemonologii stosowanej. Dzień dobry, mili słuchacze. Oto kolejny wykład o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. Rodzice, którzy notorycznie biją swoje dzieci, powinni się zająć uprawianiem polityki międzynarodowej. Aby to sobie lepiej uzmysłowić, poczyńmy pewne analogie zbliżone do tych, jakie czyniliśmy swego czasu, przyrównując społeczeństwo do męża, a państwo do żony. A zatem, jeżeli ojciec i matka w naszym przypadku będą dwoma sprzymierzonymi mocarstwami imperialnymi, wtedy dziecko przyjmie status małego, zależnego, słabo rozwiniętego lub niedorozwiniętego państewka. Takie niedorozwinięte państewka muszą wcześniej chodzić spać, jeść kaszkę, nie pić wódki, że nie wspomnimy nawet o innych przyjemnościach. O paleniu nie ma mowy. Od czasu do czasu duże państwa biją małe państwa jedynie na tej zasadzie, że są duże i silne. Małe państwa nie mają tu wtedy nic do powiedzenia. Muszą jeszcze przeprosić rodziców, że ich zdenerwowali i podziękować za lanie. Instytucji odwoławczych nie ma, jedynie babcia. Tak czy inaczej daje się tu zauważyć już nie dualizm moralny, ale moralność wręcz trójszczeblowa. Rano, dajmy na to, taki tatuś prezydent poucza dziecko, że nie należy bić słabszych, a w godzinę później wypowiada wojnę państwu, którego bezsporna wina polega na tym wyłącznie, że jest słabsze. Słuchacz bowiem zapewne to już zauważył jako prawidłowość dziejową, że tak jak jeszcze pojedynczy człowiek jest w stanie porwać się na silniejszego w obronie kogoś skrzywdzonego, tak nigdy państwa słabsze nie porywają się na silniejsze. Ale wróćmy do tatusia prezydenta, który oto przy obiedzie poucza dziecko o potrzebie skromności i prawdomówności. A zaraz po deserze leci do parlamentu, aby opowiedzieć o tym, że jego państwo jest najlepsze i dlatego właśnie musiało wypowiedzieć wojnę państwu gorszemu. Ponadto mówi jeszcze, że to gorsze państwo pierwsze zaczęło. Tatusiu, on się zaczyna, mówią potem dzieci. A wieczorem w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku, przy kolacji, tatuś prezydent mówi jeszcze o tym, że najważniejszą rzeczą jest nie skarżyć na innych. Ale o tym pomówimy jutro, kończy tatuś prezydent, bo mam jeszcze ważną rozmowę. I udaje się do gabinetu, aby przyjąć od szefa biura śledczego kolejny donos na swych ministrów o tym, co robią po pracy. Oczywiście wbrew pozorom dziecko to wszystko widzi i stąd potem tak wielki odsetek sfrustrowanych dzieci dyplomatów. Ale to dobrze. Nie wszyscy w końcu mogą być zadowoleni, więc niech chociaż dzieci prezydentów narzekają. Nie ma bowiem nic karygodnego w fakcie, że co innego się mówi, a co innego się robi. Krzywdy niczyjej w tym nie ma, bo przecież w końcu za jedno i za drugie się płaci. I to by było na tyle. Gdy płatki śniegu lecą z nieba jak anioły, uchyla kapelusza pomnik na spacerze, w

że aż mię zatkało głośno. Proszę pana, proszę się przestać rozszerzać, bo mię pan zarwie leżankę. Oj, bo pewnie z tego bólu napuchłem, bo strasznie mię w oczach żreło. Oj, jak mnie żre w oczach. Podniosłam pacjentowi powieki i z zażenowaniem stwierdziłam, że przez niechcący zamiast kropelek atropin zapuściłam mu nadmanganian potasu, którym zaczął wyżerać gałąź. Oj, jak mi wyżerał. Szybko przepłukałam mu obydwoje ucz szlauchem. O. I przyłożyłam waciki. I już po wszystkim. I co? O. Dalej pan czarno widzi? Skądże znowu? Teraz to już nic nie widzę. I oto się właśnie rozchodziło. Rzeczywistość nasza nic. Albowiem obfituje w kryzysy polityczne oraz w głupotę, ale na ogół zmierza ku lepszemu. No to oddecham z ulgą i oddalam się w kierunku świetlanej przyszłości. A nie ma pani doktor jakiejś białej laseczki? Nie, ale owinę pan trzonek od grabi gazą groskopijną i będzie biała. Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę. Wylewnie, przynajmniej drogę zmacam, a pan lepr nie rozjedzie mnie traktorem. Żegnam stukrotnie. Gdy pacjent, macając trzonkiem, oddalał się pogumnie, pomyślałam, że w Niemczech federalnych też był taki jeden filozof, który widział na czarno. Chyba mu było Chopin, Haur. Ale czy to aby na pewno miał związek z okulistyką? Do usłyszenia. Na moim gruncie rosną dwa drzewka. Rosną dwa drzewka całkiem bliźniacze. Ze swej chaty widzę je samotnie. A dobroć niebios opromienia je. Listowiem drzewka muskają się czule. Jak zakochani, co się wzajem tulą. Bo tak chciał Zbawca niebios Pan. O drzewka moje, wasz łaskawy ciel. Pozwala wytrwać, aż się skończy dzień. O drzewka moje, wasz łaskawy cień. Pozwala wytrwać, aż się skończy dzień. To To był Tadeusz Chyła na zakończenie dzisiejszego wydania Powtórki z rozrywki. Piosenka z tekstem Romana Sadowskiego i muzyką Janusza Senta, i to było nagranie z podwieczorku przy mikrofonie, w którym Tadeusz Chyła pojawiał się chyba najczęściej. No i tak sobie myślę, że należałaby się panu Tadeuszowi jakaś płyta, na której pozbierane by zostały te jego piosenki, które nie ukazały się na tym analogowym krążku w latach 60. Tak, byłoby fajnie. Zresztą jeszcze parę płyt pewnie powinno się ukazać. No dobrze, wracamy do Akademii. Akademia Rozrywki. A w Akademii Rozrywki wracamy do ogólnopolskiego, dezinformacyjnego magazynu apolitycznego, który dzisiaj chciałam Państwu trochę przypomnieć, trochę przybliżyć tym, którzy nie mieli okazji go słyszeć na antenie, a przypomnieć tym, którzy oczywiście go słuchali. Akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Nie pamiętają Państwo, jak długo Odma trwała na antenie. Natomiast oczywiście właściwie całą audycję powinnam zacząć od początku, ponieważ na samym jej początku popełniłam błąd absolutnie kardynalny, ale zrzucam to na karb tego nieszczęsnego kataru związanego z klimatyzacją, czyli klimatyzacyjnego kataru, bo oczywiście chodziło nie o rok 80, tylko o rok 81, o karnawał Solidarności, o ten moment, kiedy Solidarność wybuchła. No a potem mieliśmy, jak to niektórzy mówią, 16 miesięcy wolności. Mało tego, teraz przy okazji Konstytucji 3 maja słyszałam kilku historyków, którzy porównywali ten czas kilkunastu miesięcy działania Konstytucji 3 maja właśnie do roku, przełomu roku 80 i 81, do tych kilkunastu miesięcy karnawału Solidarności. No, być może tak było. W każdym razie myślę, że w Odmie odrobinę to wszystko słychać. Nie wiem, czy są Państwo zainteresowani tym, żebyśmy się tej Odmie przyglądali jeszcze. Jeśli tak, to bardzo proszę dać znać. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. A na zakończenie jeszcze jeden fragment z 15 odcinka ogólnopolskiego dezinformacyjnego magazynu apolitycznego. Tym razem to będzie taki dziennik sąsiadki, w którym usłyszą Państwo Sewerynę Broniszównę, znaną przecież doskonale z cyklu Wczorajsza Młodzież. I tu mamy kolejny most czasowy między powtórką z rozrywki akademii. Miał z rozrywki. No a na zakończenie zaśpiewała Jaromir Nochawica. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia. 21 czerwca, niedziela. Dzisiaj z samego rana ten mój mały emeryt z trzeciej kolonii przyniósł mi ostatnie wydanie Ekspresu Wieczornego. Wczoraj przeczytał wszystko od deski do deski i doradził mi, żebym zrobiła to samo. Czytam. Ciekawa gazeta. Strasznie dużo teraz posiedzeń, narad i włamań. Pogorszyło się z benzyną, ale za to polepszyło się z mlekiem. No, zawsze jakaś równowaga. 22 czerwca, poniedziałek. Raj na ziemi. Kamińscy na czas urlopu zostawili mi klucze do swojego mieszkania. Boją się złodziei. Przychodzę, podlewam kwiatek i mam do dyspozycji telewizor, ale tylko pierwszy program. Drugi nie działa. Kwiatek mają dziwny. Sama łodyga i na końcu trzy maleńkie listeczki. Za to łodyga okropnie długa. 4 metry i 30 centymetrów. Kamiński zmierzył i zapisał przed wyjazdem. Mam wreszcie okazję rozejrzeć się swobodnie po ich mieszkaniu. Nie żebym plądrowała, ale teraz dokładnie mogę zobaczyć, jaki mają dorobek swojego pracowitego życia. Jutro to opiszę. 23 czerwca, wtorek. Przede wszystkim Kamińscy mają dwa pokoje, a nie jeden tak jak ja. To pierwsze. Po drugie, w łazience mają kafelki. W klozecie nie ma rezerwuaru, tylko przycisk. Bardzo praktycznie, chociaż chyba drogie. Wszystkie łóżka są u nich rozkładane na noc. W dzień nie zawadzają. Na łóżkach specjalne kapy. Na ścianach rozmaite obrazki. W szafie mnóstwo ubrań. Aż trudno uwierzyć. zimowe, letnie, wiosenne, jesienne. Szafa aż pęka, przecież ze sobą na wczasy też pewno zabrali jakieś ubrania. No, w każdym razie ubrań moim sąsiadom nie brakuje. W lodówce pusto, ale to normalne. Pościel kolorowa, praktyczna, a książek mają 13. 12 tomów encyklopedii i poradnik gospodyni domowej. Na razie czytam sobie encyklopedię. 24 czerwca, środa. Na razie nikt do Kamińskich nie próbował się włamać. Chociaż jednak dolarów ani biżuterii tutaj nie ma, to jednak taki złodziejaszek mógł się przecież nieźle obłowić. Sama jesionka Kamińskiego warta najmniej 2300, a spodnie zelany nie do zdarcia. Kwiatek, raczej ta łodyga, wydłużyła się o 3 centymetry. Mierzyłam. Będzie radość, jak sąsiedzi wrócą. Na pewno mi podziękują i poproszą, żebym została na kawie. Zostanę, bo jestem ciekawa, co tam za granicą słychać. Czy też kryzys i tak dalej? 25 czerwca, czwartek. Wreszcie zaczyna się szanować człowieka w naszym kraju. Dostałam właśnie zawiadomienie, że termin otrzymania przeze mnie szczęki z ubezpieczalni przesunęli na drugi kwartał przyszłego roku. Teraz przynajmniej wiem, czego się trzymać. Dawniej człowiek żył w niepewności. Dadzą czy nie dadzą, kiedy dadzą, teraz wiem. Drugi kwartał, kwiecień, maj, czerwiec 1982. Będę miała 71 lat. Jeden taki sympatyczny minister w telewizji powiedział, że ma nadzieję, że półki sklepowe do tego czasu aż się będą uginać od rozmaitych towarów. Koniec z tym kryzysem. 26 czerwca, piątek. O Boże! W klozecie u Kamińskich znalazłam tajną gazetę. Słyszałam, że są takie tajne gazety, ale nie wierzyłam. Teraz widzę. Nazywa się Rzeczywistość. Ostre pismo. I chyba antypaństwowe, bo atakują tam wszystkich bez pardonu. Aż strach czytać. Na wszelki wypadek odłożyłam na miejsce i z klozetu nie korzystam. 27 czerwca, sobota. Mija dzień za dniem. Piszę to wszystko wiecznym piórem. I trochę się męczę. Stalówka trochę drapiąca, więc odpoczywam. Mam czas. Lubię to moje wieczne pióro. Ta cała moja emerytura to przecież wieczne odpoczywanie, prawda? Najważniejsze jednak, że czuję się stale potrzebna. Chyba, że kiedyś nie będzie w sklepach kolejek, a złodzieje przestaną okradać mieszkania. Takich czasów jednak póki co nie wyobrażam sobie. Jsem příliš starý na to, abych věřil v revoluci, a svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí. A nechutná mi, když se vaří předvařená rýže, v náprsní kapse nosí ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly, ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jí zvona rtu, když při mě stál. Sako mám od popílku na kravatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polikám a tančím jen tak rychle, jak hraje muzika. Mé oči mnohé viděli a ruce mnohé měly a srdce stydělo se, když salmy slávy zněly. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jí zvu na rtu, když při mě stál. jsem z prezidenty, potkal jsem vrahy. Nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky. A v 50 nechával si věštit od cikánky. A dříve, než mě přijme svatý Petr u komise básníkům české země, chtěl bych uklonit se. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvu na rtu, když při mě stál. Četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové eso v mariáši hážu do talónu a chtěl bych vidět Baník, jak poráží Barcelonu. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jizvu na rtu, když při mě stál. Kteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku, a i když mě to táhne tam a tebe občas jinam, na špatné věci pro ty dobré zapomínám. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvu na rtu, když při mě stál. On při mě stál.